بچس لبس دوان میلت دش و جدا مدن तेरे ना रह सकूं हाँ इस सफर में तो मैं हूँ पर संग तेरे ना रुक सकूं